vipi hukumu ya kujiita salafi? Hii maulama wamejibu, wa Sheikh bin Baz amejibu swali hili la kwamba mtu kujiita salafi na kwamba si kujitakasa. Mtu kujiita salafi si kujitakasa, bali kasema hadhihi tazkiya wajiba, tazkiya lazima. Hii ni kujitakasa kwa lazima, kwa sababu mtu akijiita salafi anajinasibisha na watu wema ambao ni masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Sasa wewe utakajinasibisha na nani? Ushanifahamu? Mtu akisema mimi ni salafi anajinasibisha na na hao as-salafu salih, masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Sasa wewe utakaka mtu ajifananishe na nani? Na Kharlawi. Ajifananishe na Kharlawi, ra'sul khawarij. Eh, utakajijiteni Kharlawi. A'udhu billah min hadhihi an-nisba. Kwa hiyo salafi ni kujinasibisha kwa lazima. Lazima kila Muislamu ajinasibishe na wale, afuate manhaji ile ndio sahihi. Ushanifahamu hiyo sahil? Kwa hiyo hii ni tazkia wajiba, tazkia ya lazima. Kila Muislamu anatakiwa afanye hivyo.